Vou usar aqui minha mamãe na bici. O pai bateu balela cá, pelo amigo tungi saca, tô fã da cana quimia. O quimio é pensamento na bici, essa quimia é mobilité. C'est une paix venue d'en haut. Car celui qui nous a donné cette paix, ça se nomme également du nom de cette paix. Shalom. Kimia Namotem. Et Sangwe en Mote. Outana la Komako Sambela, bon moyen changea. Bon moyen changea. C'est Bella. Sambela utanga na koma mo Kristo Kimia na motema Umo echange na koma kotale la kaka masia Na kombo na Yesu Katika misala ya mabe Na kombo na Yesu Na koma moto ya kobanga masumu Na kombo na Yesu Kimia na motema Kolemba te elinga na ngase na Yesu mwana zambe Na kombo na Yesu, milimo ya mbindo miko kima Na kombo na Yesu, moto elola moko kita Na kombo na Yesu, kimia na motema Yesu kimia ya bana zambe Koroto chela kamote maho ye to sanjolaka Yudo bana zambe yende ya pesa kabomo ya seko Mokonzi ya eklesia makasi nanga mohumu na yeo Lolendo nanga apesa mangolu ya koe bana zambe peko salela yeo Kimia na mote maha Yesu elonga nanga mosantu Likonzi ya bomo inanga Ye na koye pela Oya bose mbonyo swa salaka yango nesengeli Na kombo na Yesu Na koma mosantu ya nzambe Yerombe ya bwanya Maloba na yende ebongito yoka Na kombo na Yesu Kimia na motema Sepela, sepela, sepela Yesu nguya nanga mo Kristo Somi ya bokonzi na zambe Oye na kukumisa Nipana bomo ya nima kukufali kolo nanga Moninga malamu Na koma yufande lota yeo Yusola motema Adonisa kembo ya zambe na bomo inanga Nipanga motu ya Kimia na motema Kimia na motema langa Kimia na motema Mon mokili etelemi ekoko kende komi na suka ebikolo zali ebomamelo nanga mosantu po ete nyonso ezali ezalisami kaka na yo mokili na kokamwa nyonso esimbami na yo Saka kino na sukao Sungi na gazali na mbuya ya kukomi saka Olo, ilo kala kaeza na yo Yesu, na yote na bengi nzambe tata Yote, mbate lima mbate ya nzambe Yesu, na yote na bengi amimu sambe Olo, kumiko ya maye bako manda Yesu Congo, Azana Bomo, Kinanamboka Oyo. mokonzi ya mboka Congo azosala. Lobby eza oui ou non. Biso miso na nani? Posta Yesu ndezo kokisama. Betela Yesu maboko.